กันที่เราได้ร่วมทางจนถึงวันนี้ก็นานนานมันเป็นเพราะฉันเองยังดีไม่มากพอทั้งที่เธอขอไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เข้าใจเมื่อเธอเจอใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางเมื่อตัวเธอพบคนที่ดีที่เธอวางไว้ในหัวใจปล่อยมือฉันถูกแล้วให้ใจของฉันปวดร้าวแค่ไหนยอมฝืนใจเธอเดินจากฉันไปเมื่อรู้ว่าเธอมีคนที่พาไปถึงหลายทางความจริงที่ฉันกลัวกลัวการไม่มีเธอกลัวถึงวันนี้มันเดินนานเพียงคำว่ารักเธอมันคงไม่เพียงพอให้รั้งเธอไว้ไม่ได้เลยเมื่อเธอจะไปก็เข้าใจเมื่อเธอเจอใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอ